बात पूछो वो बात चलो कोई आपको पूछते ही नहीं कोई बात। साधक को तत्व प्राप्ति होने पर क्या स्थिति रहती है महाराज? क्या कह रहे हैं? क्या साधक को तत्व प्राप्ति होने के बाद में कैसी स्थिति रहती है? साधक को तत्व प्राप्ति हो जाती है तो बाद में उनकी क्या स्थिति होती है? वह पहले जाननी नहीं चाहिए, वो बात पहले क्या होता है वो पहले जानने से पता लगती है, होगा तो देख लेंगे, नहीं तो बात बात में क्या है। फले शक्तो निबद्धते, गीता कहती है फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति होने से बंध जाता है आदमी, क्या होता है फल है ना। वो तो अपने ये कहते हैं कि उनको कुछ बाकी नहीं रहता। अब ज्यादा ज्यादा विवेचन करते हैं तो जानना पाना करना कोई बाकी नहीं रहता, ऐसा होता है। इसमें सब बात आ गई, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, बोलो क्या रहेगा। कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी, जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर लिया, जो जानना चाहे जान लिया, जो करना चाहे कर लिया। तो ऐसे कार्य न विद्य थे, नान वाप्त वाप्तव्यम, ज्ञातव्यम न अवशिष्य थे। मानो पूर्णता हो जाती, किसी बात की कमी नहीं रहती। अब भी कुछ न कुछ कमी रहती है हर एक आदमी के, इतना और ज्यादा अच्छा है तो और हो जाए तो अच्छा है, और ये सर्वथा उठ जाती है, सर्वथा खतई उठ जाता है इसका, ऐसी बात है। अभी ये बताओ कि आपके विशेष वो क्या खटकती है बात, बाधा क्या है आज आपके, इसका ख्याल करना चाहिए। हमारे क्या क्या बाधा है? अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, वो नीचे समझ में क्या कह रहे? अच्छाई का अभिमान है और अभिमान जो छोड़ो भाई, बुराई की जड़ है, बढ़िया नहीं है चीज। समझ में नहीं आ रही कि अच्छाई का कह रहे है कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, अभिमानी आदमी अंधा हो जाता है, वो सूझता नहीं उसको, मैं जानकार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं विद्वान हूँ, कुछ भी आ जाओ, ये आ जाने के बाद में आदमी अंधा हो जाता है। वो दूसरों को मामूली समझता है, अपने को बड़ा समझता है, तो अपने को बड़ा समझता है वही वास्तव नीचा होता है। भलाई का अभिमान आया जो बुराई की जड़ है ना, तो उसमें क्या देखता है कि दूसरों से अपने में कुछ विशेषता देखता है, ये वास्तव बाधक है, उन्नति में बाधक है। ये अपनी विशेषता को स्वीकार न करे, अपने जिज्ञासा को स्वीकार करें कि मेरे को जानना है, ये समझना है। देखो जिसको रास्ता तय करना होता है ना, उतना रास्ता आ गया उसको नहीं, इतना बाकी वो देखे, आ गया उसको नहीं देखे, वे 10 मील आ गए 5 मील बाकी है तो 10 मील नहीं देखे, 5 मील देखे, जितना हो गया उसको देखे। लोभी आदमी होता है ना, धन कितना ही हो जाए है उसको नहीं देखते, आगे देखते आगे, करोड़पति कैसे बने, अरबपति कैसे बने, खरबपति कैसे बने, आगे आगे देखते हो, तो वो तो पतन की तरफ है और इत्थान की तरफ है। ये संतोष नहीं करे, आप से आप संतोष हो जाए अलग बात है, संतोष करे नहीं, ये बड़ी बाधा है साधक के लिए। साधक में औरों की अपेक्षा कुछ विशेषता आ जाती है, विशेषता देखने से अभिमान आता है, वो अभिमान बुराई की जड़ है। दूसरों को छोटा समझे, आप लोग बड़ा समझता है, कोई बात नहीं, नीचा होता है, छोटा होता है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले भूल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ये अपने में जो अच्छाई का अभिमान है, अब क्या होगा, अच्छाई तो अच्छाई तो पूरी हो गई, अब बुराई बाकी रही। अच्छाई का अभिमान में अच्छाई तो पूरी बुराई रहेगी, बात अपने तो चलता ही रहे, चलता ही रहे। देखो भाई, पुस्तकों की बातें है हमारे पास, ये बात मैंने कही कि भाई अच्छा हरिद्वार जाना है, गंगा जी पर जाना है, तो गंगा जी पर जाते जाते गंगा जी आ गया तो गंगा जी फिर चलो, गंगा जी चलते चलते चलते से डूब जाए जब ठीक, जब तक न डूबे तब तक क्या हुआ, गंगा पहुंची नहीं। ऐसे साधन करते करते साधक खुद खो जाए तब बोलता है, तू तू करते तू भया मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखे तू तू तू ही तू दिखता है। दार्शनिक जो मतभेद होता है ना, वो क्या है, अपने दर्शन की विशेषता देखते हैं, अपने दर्शन का वो विशेषता देखते हैं, वहां अटक जाता है आदमी। तो अपनी विशेषता है साधने क्या होता है, आप विचार करो, जितने सज्जन बैठे सो सोचो, क्या अपने को पूरा संतोष है कि भाई हमारा जो मिला है, जो धन मिला है, जो कुटुंब मिला है, अवस्था मिली है, स्वास्थ्य मिला है, आदर मिला है, प्रशंसा मिली है, क्या अपने पूरा है ठीक समझे तो पूरा कोई नहीं कह नहीं सकता। अभिमान कब आता है कि जब दूसरों के साथ में अपनी तुलना करता है, ये इतना पढ़ा नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये इतना धनी नहीं धनवान हूँ, ये इतना बलवान नहीं मैं बलवान हूँ, ऐसे दूसरों के साथ संबंध करने से अभिमान आता है। अकेला क्या अभिमान आएगा, अकेला है तो है जी, अच्छी बात है। तो फलेश्वर तो निवेदित है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। अपने में कुछ विशेषता दिखती है, हम सत्संग करने वाले हैं, ये विचार जानते नहीं समझते नहीं, ये अभिमान होता है, ये बुराई की जड़ होती है। सत्संग करके सत्संग का अभिमानी है, एक सत्संग नहीं करते उनके सत्संग का अभिमान नहीं है, तो जो अभिमान नहीं है वो अभिमानी से ऊंचा है। सत्संग किया हमारे बढ़िया होगी, बढ़िया का अभिमानी है, धन खराब नहीं धन का अभिमान खराब है, विद्या खराब नहीं विद्या का अभिमान खराब है, ऊंचा कुल अच्छा है पर अच्छा है परंतु अच्छा है, ऊंचे कुल का अभिमान है, त्याग भयाग अच्छा है पर त्याग का अपमान खराब है, ब्राह्मण है पर ब्राह्मण का अभिमान खराब है। अच्छे अच्छे गुण होते हैं, अच्छाई का जो अभिमान होता है वो पतने का कारण होता है। गुणों का संग है ये, गुणों का संग हुआ तो सत्व तम सब है सब माँ कारण गुण संगो सदस्य दियो जन्म सु, वहाँ तो गुण न सत्व तम का है, परंतु गुण का अभिमान है ना, ये विद्या है बुद्धि है योग्यता है वर्ण है आश्रम है आदि को लेकर जो अपने बड़प्पन दिखता है ना, ये बड़प्पन बहुत खराब चीज है। ये वास्तव में अपने में अच्छा पढ़ देते हैं वो है, बहुत कमी है, वो कमी से दिखता है ऐसा। भरिया सो झलके ने झलके सो आधा मैंने घरिया पार बोलिया अल्दा था तापटे घरा भरा हुआ तो है, वजनदार ज्यादा होता है हल्ला नहीं करता, हो हल्ला पर दुख नहीं देता, आधा घटा होता है हल्ला करता है, बार पानी फेंकता है, ले जाने वाले को हल्ला मारता है, दुख दुख दिख जाए। ये अधूरी जानकारी इस तरह से खराब होती है। हिरा किंचित व्योहम देव मधुर, भर्ती की बात कही है कि सुनाई हुई है, तो अपने में तो भाई कमी देखे और कमी को दूर करने की इच्छा रखे। साधक का काम है, देखो साधक के लिए खास खास साधक की बात है कि सुख न भोगे। सुख भोगता है वो साधक नहीं बनता। जैसे सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। साधक को पहले ही आरंभ में भी साधन करना है, अब सुख उतना नहीं देगा, सुख नहीं होगा। और अपनी कमी न कमी को दूर करता ही है। और दूसरे देव ने तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नाना ने तू बैठ के अपनो भोल हुआ। अपनी कमी देखे, अपनी कमी को दूर करता रहे, कमी को कायम नहीं करे अपने में भी। मेरे में कमी है वो कायम नहीं करे, ये कमी है इसको दूर करनी है, स्वादी नहीं चाहिए उसको दूर करने से ऐसा करे, सुख न हो गए। ये सुख लोलुपता बड़ी भारी भयंकर बीमारी है, एक बहुत विचित्र है। देखो ये हमारे कई वर्षों के बाद मालूम हुई है, व्याख्यान देने लगे, लोगों को समझाने लगे, बातें कहने लगे, पर कहां गलती है ये समझ में नहीं आई। मैं तुम्हारी बात कहता हूँ, समझ नहीं आती। क्यों को पूछा, शेर जी को पूछा और पूछा, बात क्या है? अपना समय लगाते हैं, जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, व्याख्यान करते हैं, रात दिन काम यही है, धंधा यही है, फिर भी वास्तव में नशे से नहीं हो रहा है, तो कारण कहाँ अटका हुआ है? ये तो पीछे सत्संग से, संतों की कृपा से मालूम हुई कि सुख हो गए। ये ठेत ऊंचे तक आरु से अंत तक सुख हो गई। संसार का जो सुख है, संसार का संयोग सुख है, ये सुखा सकती है, बहुत वादा होती है। तो सुख लोलुपता होती वो अंधा बना दे आदमी को, ऊंचा चढ़ने नहीं देता, तो ये बाधा है। हमें तो कई वर्षों के बाद ख्याल में आई, अब भी नहीं कहता हूँ मैं, अभी जान गया हूँ ये भी नहीं कहता हूँ, अब तो बड़ा जान गया हूँ। बड़ी बड़ी गलतियां दिखती, बड़ी बड़ी अपने में बड़ी गलती दिखती है। ये भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से देती है, बड़ी बड़ी गलती रह जाती है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। इस बार साधक को सजग रहना चाहिए, एकदम दिल में जागृत रहिए, बंदा हरदम जागृत रहे, जागरूक रहे, सब रहे। वो जागने में खास बात है, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, ये मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट तो नहीं हो रहा है। तो अनिष्ट न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी के हृदय को ठेस न पहुंच जाए, किसी का अहित न हो जाए, ये साधन रखो। और अपने में सुख लोलुपता को लेकर अनर्थ तो नहीं कर देता हो, कहीं अन्याय तो नहीं कर देता हो, सुख लोलुपता बहुत है। साधन करने को चले तो सुख की लोलुपता छोड़नी चाहिए, अब तो सुख देना है, लेना नहीं है, बड़ी गहरी बात है। अपनी बात है ये, उसका सुख है एक एक, मेरी बात रह जाए, बड़ा अभिमान होता है। ये जो बात है ना, किसी को बुरा न समझूं, किसी का बुरा न चाहूं और किसी का बुरा न करूं, ये तीन बातें हैं, ये साधक के लिए बहुत काबिल चीज है। भलाई करूं, उपकार करूं, ये बढ़िया है, पर इससे भी बढ़िया है बुरे ही न देखूं, किसी को बुरा न समझो, किसी को बुरा ही न हो जाए, ये सावधान रहे एकदम, बहुत लाभ होता है। सीधी साधी बात है, बिगड़े में शादी दिखती है, पर आश्रम में लाओ तो बड़ा पता लगता है। जैसे स्थूल जी से हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, उस वास्ते मुसलमान बहुत मर गए, उसे खुशी आती है। हिंदू ज्यादा मर गया तो दुख होता है, ये है ना। तो मुसलमान मरने से जो अनुकूलता दिखती है, ये दूसरे का बुरा सहारा हुआ है, दूसरे की बुराई की तरफ अच्छा लगता है वो। तो साधक ये नहीं होना चाहिए। अभी दलील आप कहीं दे सकते हो, कई तरह बातें कह सकते हो, वो साधक काम के नहीं है। साधक तो भाई सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि सिंधु। साधक को ये देखना चाहिए, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भगवान, अपने हृदय में बुराई नहीं आ रही है, नहीं अपने हृदय में किसी के द्वेष तो नहीं है, किसी के सुख में आपको दुख तो नहीं होता है, किसी के दुख में राजी तो नहीं होते हो कहीं। ये सजग रहना चाहिए एकदम, इसको वृत्ति को हटाओ भीतर में। और बताए नहीं आपको, हम गोरखपुर में थे, सत्संग कर रहे थे सुबह के समय, तो किसी ने आकर के जिंदा मर गया है, तो बहुत अच्छा, वो लोग राजी हुए, सीढ़ी का ना राम राम, मृत्यु पर राजी हो जा, किसी की भी मृत्यु पर राजी नहीं होना कभी, शेट्टी बोले, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती मत, तो किसी को अच्छी नहीं लगती उसमें राजी नहीं होना कभी। पंडित लादूराज बैठे हुए बोले, महाराज राक्षस मरते है जब लोग देवता धुंध भी बजाते हैं, फूल बरसाते हैं, फूल खुशी बनाते हैं। शेर जी बोले, देवता थे महात्मा थोड़ी थे, वो महात्मा नहीं देवता है, देवता देवता ऊंचा देवता थोड़ी है, ऊंचा देवता तो संतों का है, संत देव कोई राजी होता है क्या, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना। ये क्या है, ये दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं, हमारी नियत में दूसरे कष्ट में दूसरे के दुख में हम सहमत हो जाते हैं। तो साधक का काम ये नहीं है, साधक का काम तो अपना शुद्ध करना है, हरदम जागृत रहना अपना, डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। देखो दो बात आए, दुख सुख सारी जाता है। मैं व्याख्यान देता हूँ और दूसरे व्याख्यान देते हैं, उनमें आदमी ज्यादा आते हैं और उनकी महिमा करें, वो बड़े अच्छे संत है, बड़े अच्छे हैं, तो ये श्रेणी मुश्किल है। दूसरे का सुख सा नहीं जाता, ये इसका पद इतना क्यों हो गया, इतना ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, दुखने की बात सुनी मैंने, याद आ गई कि इन्हें तो बस बहु आ गई, मेरे बहु आई बोली, अब तेरे बेटा नहीं वो कहां से आवे, अब तो मौज करे, अब काम कराए, बहू आ गई, तो तेरे क्या हर्ज हो गया, तेरा हर्ज क्या हो गया बताओ। दूसरे की बहू आ गई तो तेरे हर्ज क्या हो गया, अब दूसरा अगर बेटा है तो बहू आवेगी, तेरे बेटा ही नहीं तो कहां से बहू आवे, तो मुफ्त दुख है नहीं, मुफ्त गई। तो साधक को ऐसी बात अच्छी बात है, बड़ा आदमी इतना सुख हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसे बहु आगे बहुत अच्छा हुआ, वो धन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ये बात है। तो सर्वभूति तीर्थता, प्राणी मात्र का हित हो, अहित न हो किसी का, एक होता है सुख और एक होता है हित, तो हित दृष्टि सबसे बढ़िया है, सुख की दृष्टि भी रखनी है, तो सुख की दृष्टि भी रखनी है। सर्वे भवन तो सुखी रहा, सर्वे संतु निरामया, पर सुख से भी हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब भगवान में कैसे लग जाए, सब सत्संग में कैसे लग जाए, सत्शास्त्र में लग जाए, ये भाव अच्छा है, किसी को कष्ट न हो, किसी का हित न हो। सर्वभूत हिते रता, बैरी भी कोई हो बैरी भी अहित त्रिचारण से। भगवान ने रावण को मार दिया परंतु बैकुंठ भेजा, अरे हूँ अनुफल कीन्हन रामू, राम जी ने बैरी का भी अनुफल नहीं किया, उनको भला करते हैं। तो ये बात होनी चाहिए, किसी का भी अनहित न हो, हित हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित मिलती हो। किसी की निंदा नहीं करे ये बात तो समझ में आती है, किसी की निंदा नहीं करे ये बात तो ठीक है, पर किसी की प्रशंसा भी नहीं करे ये साधक को मना किया, इसमें क्या सार है? किसी की निंदा नहीं करे ये तो ठीक है, कि निंदा नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे ये तो ठीक है, पर किसी की प्रशंसा ही नहीं करे ये क्या बात है? प्रशंसा ही नहीं करे, ये कोई बात है? प्रशंसा देखो भाई, साधक की बात तो ऐसी मैंने सुनी है कि प्रशंसा करने में भी सावधान रहना चाहिए। मनुष्य निंदा प्रशंसा दोनों में गलती क्या करता है कि अपने को अच्छा लगता है तो प्रशंसा ज्यादा कर देता है, और बुरा लगता है तो निंदा ज्यादा कर देता है। माप तोल में तो कायम रहना बड़ा कठिन है, प्रशंसा करो तुम नाप तोल पर करो, दूसरों को धोखा ना हो जाए। यद्यपि प्रशंसा दोष नहीं है, परंतु ज्यादा कोई प्रशंसा कर दे धोखा आ जाए कोई लोगों पर। इस वास्ते अन्य से दोष गुण समास मुक्त सेवा कथम कथा, सेवा सेवा मार्तो बाबू श्लोक आता है। एक आत्मदेव का, आत्मदेव ब्राह्मण था ना, धुनुकारी के बाप आत्मदेव, तो कहा सेवन से साधु प्रसाद जय काम तृष्णा, तो अनिश्चय दोष गुण, दूसरे का दोष गुण नहीं देखता, ना देश देख रहा गुण देख रहा है, गुण तो देख रहा है तो भगवान का देख रहा है, और दोष देख रहा है तो अपने संसार का, वो भी दोष कायम नहीं कर रहा है, दोष दूर कर रहा है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय देखिए, देखिए सो अविवेक उभय देखिए, दोनों अर्थ होते, उभय का देखिए तुम्हारे गुण देखो दोष मत देखो, और वास्तव दोनों मत देखो, गुण देखो भगवान का, गुण गाओ भगवान के, आप कितना ही गाओ तो कमी कमी रहेगी, सदा गा ही नहीं सकते, या दोष देखो तो अपना भाई, संसार का आसक्ति है, कामना है, आसक्ति ये जड़ चीज का जो आसक्ति है यही दोष है। एक एक एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी, जितने दोष है उनके मूल में एक ही दोष है, और जितने गुण है उन सब गुणों में एक ही गुण है, एक ही दोष है, एक ही वो दोष अनेक तरह होता है। वो दोष क्या कि नाशवान की जो प्रशंसा है, नाशवान का जो आदर है, बस यही अवगुण है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की जो प्रशंसा है, जो कुछ है, इससे और काम क्रोध लोभ मोह मद अनेक आशंत पैदा होगी, और एक ही परमात्मा है उसमें एक में लग जाओ, देवी स्मृति आप साफ आ जाएगी। सब इस दो ही चीज जड़ चेतन संसार, उस दोनों में जो चेतन का आदर है वो सब गुणों को लाएगा, वो जड़ का आदर है वो सब अवगुण लाएगा, सब कोई अवगुण बाकी नहीं रहेगा। मूल में यही बात है, मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, बहुत बड़ी बात कही, सार बात कही। नाशवाने जगह तो बर्ताव करो, काम में लाओ, सजग रहो, उनका आदर क्या करे, उसको महत्व क्या दे, महत्व है नहीं। ये काम है क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर सब असत की आसक्ति से पैदा होते हैं, नाशवान की आसक्ति से पैदा होते हैं। और दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि सब भगवान की तरफ से पैदा होते हैं। इस वास्ते विनाशी का त्याग अविनाशी को निर्णय करना है, सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भगवान में मन लगाओ, भगवान के चरित्र में मन लगाओ, भगवान भगवान के गुणों में मन लगाओ, भगवान के चरित्र में गुण लगाओ, भगवान का देश है वो ऐसा है, भगवत संबंधी जो बात है वो बात गुणदायक है, और नाशवाद का संबंध है वो सब मूल ही है, मूल में ये बात है। वनवास में लक्ष्मण जी ने कह दिया कि केकई के क्या हाथ लगा, आपको वनवास में भेजा, खुद विधवा हुई, अपदृष्ट हुआ, खास अपने बेटे के भी आदर की पात्र दी गई, खास बेटा भरत वो भी निरादर करता है, ये क्या हाथ लगा। भगवान राम जी कहते ये बात छोड़ दी, न तो ये मध्यमा माता घर तब्या कदाचन है, मेरी पिछली माँ की इतना मत करना भाई कभी, तस्य इक्ष्वाकु दास तस्य भरत से कथा करू, इक्ष्वाकु नाथ महाराजा भरत की बात करो, राम जी महाराज भरत राजा कहते हैं, राम जी भरत जी को राजा मानते हैं, तुम्हारे राजा भी नहीं तो आए हो तुम्हारे समय, तस्मे मध्यमा माता कौशल्या सुमित्रा वीर की बात आई कोई कह गई इसकी बात करें, नसमे मध्यमा माता गरी तब्या कदाचन, निंदा नहीं करा कभी, तेरे करना है तस्य इक्ष्वाकु नाथ तस्य महाराजा भरत की, भरत से कथा कोई कुछ भी बात बता कोई भरत की बात भरत की बात चला हमारी माँ की बात मत कहना, पहली माँ जब महल में गए पहले जब आए ना कौशल्या माता के पीछे गए, एक ही माता के चरण में नमस्कार किया, पहले वहां गए चित्रकूट में मिले तो सब पहले एक ही माता से मिले, एक ही माता को कोई दुख ना हो जाए इसको दुख हो जाए, ये बात है ना। तो राम जी का बात है यही बात कही, अरमा जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सब भय उत्साह, विमल वंश कर अनुचित एकू, अनुज बिहार बड़े ही अवशेकू, हमारा वंश बड़ा शुद्ध है ठीक, एक अनुचित है रीत के छोटो ने नहीं बड़े ने एक निराश देना, ये हमारी अनुचित है, ये एक अनुचित है एक है, विमल वंश कर अनुचित एको, अनुज बिहार बड़े ही अवशेकू, वाह भाई खराब है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु सपने में पछता नि सुहाई, हरे भगत मन की कुशलाई, ये जो पछताता बैठा जी मेरा ये भक्तों के मन की कुशलता को दूर कर देगा, अपना अपने स्वार्थ में हरे काम करता है भाई ये। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, प्राण प्यारे भाई भरत भरिया को राज मिल जाएगा, आज मैं न्यार हो गया, ये बात है, ये गुण लेना है अपने को, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 28 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।